لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی جنہ کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ بلیسنگز آف رمضان. اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. ڈیئر ویورز آف مدنی چینل, ویلکم ان آور سلسلہ بلیسنگ آف رمضان. ٹوڈے دا ٹاپک آف آور سلسلہ از جیلسی. آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے حسد. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس واٹ آر دا ریزنز آف جیلسی. آج کے سلسلے میں ہم جانیں گے کہ حسد کے اسباب جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی, حسد کی تعریف کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے, کیا حسد کی تباہ کاریاں ہیں, کیوں حسد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر کس طرح سے حسد کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور آج کے سلسلے میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حسد کا تعلق کن گناہوں میں سے ہے, آیا یہ ظاہری گناہوں میں سے ہے یا باطنی گناہوں میں سے ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کے سلسلے میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حسد جو ہے اس کے ذریعے سے کتنے اور گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے, حسد کتنے اور گناہوں کے لیے روٹ کاز بنتا ہے. آج انشاءاللہ عزوجل ہمارے مبلغین اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز بھی ہوں گی, آپ کے میسجز بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے سائیں بھائی نعت خوان سائیں بھائی موجود ہیں, انشاءاللہ یہ ہمیں نعتیں بھی سنائیں گے. اللہ نے چاہا تو مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے سائیں بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, جو ہمیں ہمارے مسائل کے حوالے سے روحانی علاج جو ہے وہ بتائیں گے. آپ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں, اور بالخصوص میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص اسپیشلی یو شوڈ ٹو کال اباؤٹ دا ٹاپک آف جیلسی. آپ کو بالخصوص جو حسد ہے اس موضوع سے متعلق جو ہے وہ کال کرنی چاہیے. اف یو وانٹ ٹو آسک اینی تھنگ اباؤٹ جیلسی, حسد کے بارے میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. حسد کی وجہ سے آپ کے ارد گرد یا آپ کے کہیں جاننے والوں میں یا آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنا جس کی روٹ کاز جو ہے وہ حسد بنا, تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو آپ کے میسجز کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے, اور اگر کال یا میسج شامل نہ ہو سکے تو آپ نے دل برداشت نہیں ہونا. اگر علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آپ سوال کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سننے کی نیت سے آپ کال جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار ہو ہی جائیں گے. آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بلبل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم has stated نیت المؤمن خیر من عملہ. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards, in order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and his beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, if possible, please try to sit on your hands as you would in the tashahud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal by following the instructions of the blessed hadith. If it is possible, with sincerity in your heart, listen to it with tearful eyes. صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا أمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanz al-Iman. O you, enwrapped one, remain arisen to pray in the night, except some portion thereof, a half of it, or a little less, or a little more, and recite the Quran in slow, rhythmic tones. Certainly, we are charging you with a heavy word. Indeed, the rising up by night is the firmest way to subdue the soul and the best measure for the words of prayer. Verily, you have in the daytime a long schedule of engagements. Amantu billahi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilawat e kalam pak hum sun chuke hain. Abhi waqt hua chahta hai naat rasul maqbool sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sunne ka. Hum naashir sunenge aur naashir se pehle bhi hamare naat khan istaim bhai امیر السنت کی عطا کردہ مدنی انعامات میں سے پہلے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں آپ نے کیں, اس پر عمل کرتے ہوئے نیتیں بھی کریں گے, جس میں ایک ترغیب ہمارے لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی عادت بنائیں کہ ہمیں بھی ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. الحمدللہ عزوجل امیر السنت کا رسالہ بھی آ چکا ہے ثواب بڑھانے کے نسخے, جس میں بہت سارے کاموں سے پہلے کچھ جو ہے وہ نیتوں کا بیان فرمایا ہے کہ کام خوشبو لگانے سے پہلے یہ نیت کر لیں, مسجد میں جانے سے پہلے یہ نیت کر لیں, پانی پینے سے پہلے یہ نیت کر لیں, چائے پینے سے پہلے یہ نیت کر لیں. چائے تو پینی ہی ہے لیکن یہ جائز کام ہے, اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو یہ بہرحال ثواب کا باعث بنے گا. آئیے سنتے ہیں ناظر فی المقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے, دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلم سلم کی دھارت سے سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار کراتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رنگے بے رنگوں کا پردہ رنگے بے رنگوں کا پردہ رنگے بے رنگوں کا پردہ رنگے بے رنگوں کا پردہ ڈھک کے چھپاتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بنا تے گے سینا کل کوثر ساری کثرت پا دے گے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پیلا دے گے بندو کو تھپک کر میٹھی نیند سلا دے گے کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے گے آتے گے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کے لا دے گے مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلا دے گے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرما دے گے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آگے بلاتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہے دو رضا سے خوش ہو خوش رہے علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. The topic of our silsila today is jealousy. Mufti sahab, first of all, tell us, what is the definition of jealousy? Jealousy is to desire or wish that a bounty of someone in regard to deen or in regard to dunya is snatched away, is taken away or to wish that so and so should not receive a ni'mat, a bounty, that is called hasad. And the person who has this sickness, he is called hasid. And the one with whom he is jealous or he makes hasad, he is called mahsood. Okay. So hasad, hasid and mahsood. Okay. These are three, ye teen afraad hain. No, the I mean, hasad is that action. ٹھیک ہے. That doing. And حاسد, he is the subject. And محسود, he is the object. ٹھیک ہے. حسد فعل, حاسد فاعل, محسود مفعول. ٹھیک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں حسد کی تعریف بتائی, ڈیفینیشن کیا ہے, کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا, یعنی یہ تمنا کرنا, یہ آرزو کرنا کہ کسی سے کوئی دینی نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کسی سے کوئی دنیاوی نعمت چھن کر مجھے مل جائے, اسے حسد کہتے ہیں. مفتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیز اسٹیٹڈ اباؤٹ حسد. There are many ahadith and there are many sayings of Sahaba and pious people and a'imma. I'll say that before we go to that level, let's try to understand the topic of hasad or jealousy first. ٹھیک ہے. I would like to give few examples. جی, you know, mashallah. I mean, we just discussed the definition. جی. And when few examples come with the definition, it would make it easy for the listeners and for the viewers of Madani Channel to understand. ٹھیک ہے. For example, you saw someone, you know, living happily, is prosperous, you know, wealthy, and to see that condition you start burning inside. Yeah. You know, you don't feel good about that person got so much, and then a desire is built within one's self that, you know, theft must take place or robbery must take place, mm-hmm. or his shop or house is burnt down and he can come on the road and he becomes, you know, needy of small little mean things. That is one example of jealousy, that you know, desire someone's total destruction. You saw him, you know, prospering and living a good life. سامنے والا برباد ہو جائے اس کی تمنا کرنا. ٹھیک ہے. Or to see someone is on a high worldly station or religious station. ٹھیک ہے. کہ کسی کو دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے پر فائز دیکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. And the heart is burning. ٹھیک ہے. A person is caught up with jealousy and he desires that, wish that this man makes some mistake, he must make, you know, some blunder in his job or responsibility, that this job or this station is taken away from him, is snatched away from him. سب میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. yeah. مصطفی نے ابھی اردو کے اندر جو مدنی پھول دیے اس میں یہ تھا کہ کسی کے اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے پر کسی کو فائز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے کوئی غلطی ہو, کوئی مسٹیک کرے اور یہ مرتبہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. تو اس پر میں نے سبحان اللہ کہا, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس بات پر میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں, بلکہ میں نے سبحان اللہ جب یہ سوچا کہ مصطفی نے اردو میں مدنی پھول عطا کیا, تو میں نے کہا جی آج اردو والے بھی دل میں خیال آیا کہ فیض یاب ہو رہے ہیں, تو اس پر میں نے جو ہے وہ سبحان اللہ کہا, تو اس کی ریکشن بھی ایک جو ہے وہ ہو جائے. سب ایک چینل کے ناظرین کو بھی ایک بات بتاؤں, یو آر واچنگ آور اسکائپ آئی ڈی آن اسکرین, اسکرین پر آپ ہمارا اسکائپ آئی ڈی جو ہے یہ ملاحظہ کر رہے ہیں. سو یو کین ریکارڈ یور کال بائی یوزنگ دس اسکائپ آئی ڈی, یہ اسکائپ آئی ڈی آپ یوز کر کے بھی آپ ہمیں کال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو, ہم آپ کی کال کو جو ہے وہ اس سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں, جتنی انگلش آتی ہے اتنی ہی بولنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور غلط اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ غلطی اس میں بہرحال نہ ہو. جی صاحب مزید کیا ایگزامپل دیں گے آپ؟ دیز آر ٹو ایگزامپلز. اندر ایگزامپل از دیٹ ٹو ڈیزائر سم ون مسٹ آلویز بی سفرنگ اینڈ اسٹے ان پاورٹی اینڈ مسٹ ناٹ بیکم پراسپرس. So that's also an example of jealousy. Astaghfirullah. And also to desire that someone should never get izzat or respect to any status, or he must always remain, you know, low in respect to, or in earning or in living. So all these are kinds of hasad and jealousy. A Muslim not supposed to have these kind of characteristics, because wouldn't it be like sort of questioning the distribution of Allah Azza wa Jal, why this person received such and such bounty or possession, whatever it is, and why didn't I get it? And as Mufti Sahib had mentioned, jealousy is that when you see somebody has something that you desire, and you want that person not to have it, and rather that bounty or whatever it is come towards you. But as a Muslim, isn't this a major sin to have these kind of feelings and these kind of feelings that the person must not have this, it must be destroyed from him, and I rather get this, or questioning the distribution of Allah Azza wa Jal? Yeah, all these aspects are there, questioning the distribution of Allah Azza wa Jal. And also it's a spiritual sickness. Mm. And a disease which must be treated. And there are, you know, many people who are caught up with this disease, and someone in their life, you know, friend or relative, that they see and they wish that, you know, mm-hmm. he doesn't deserve this, or she doesn't deserve this, and the desire that, you know, this must be taken away, or respect or money or wealth taken away from him, given to us, or even if it's not given to us, as long as it's taken away from them, you know, I'm happy. Okay, this sin is recorded, this is the first sin committed by shaitan. And yes. this is a very interesting story, because shaitan considered himself as a privileged personality. The story goes, and you can correct me, Mufti Sahib, that at one stage in the earth existed the jinn. They occupied the whole earth, the whole universe, and majority of the jinns were disbelievers. They didn't believe in Allah Azza wa Jal, because Allah Azza wa Jal said, I created man and jinn to worship me. So the jinn became disobedient, but they were a small group, which included shaitan and a small group of people, of jinns, that were worshipping. So Allah Azza wa Jal commanded Azazil, that was his name, to do neki ki dawat and invite these people that they become righteous. So when he went, and he said, if they don't, then you declare jihad on them. So he went to the other shayateen, and they laughed at him. They said, so you all are so small in number, you all are going to overpower us. But with the help of Allah Azza wa Jal, they started Azazil. Angels also came to. Yeah, and then they started becoming victorious. And Allah Azza wa Jal gave Azazil the rule over all the jinn. So he had this for many thousands of years. Then Allah Azza wa Jal elevated his position and made him Mu'allim wa Malakut. Now, can you imagine, he had this status where he could go in and out of Jannah. And all of a sudden, he sees Allah Azza wa Jal creating the first man, human being, Hazrat Adam alayhi salam. And then when Allah Azza wa Jal gave hukum, the instruction for the angels to make sajda, he was very proud, because he said, now, I mean, he had the status and respect. So he found himself above the command of Allah Azza wa Jal, and he refused. And that is because of jealousy. And the scholars say something very beautiful, because he says, this is due to nafs, whispering, which is in us as well. So all this thing we're talking about, jealousy, mm-hmm. is due to this trait of shaitan. that through the whispering of nafs we say we are also superior. And then say in the heaven it was that, and in the earth it was Qabil. He was jealous of his brother. So in the earth also, due to the influence of Shaitan again, because his name changed to Shaitan. So because of this jealousy, and this is one of the traits of Shaitan. So this is how he puts the sickness into people, to become jealous of other people. And this is, as I say, I would urge our viewers of Madani channel also try to obtain Satan's Four Donkeys, one of Bapa Jan's Risalas, even obtainable from the website dawsamit.net. And there are some, as Muftis have mentioned, spiritual diseases, spiritual sicknesses that are there. One of them is jealousy as well. Muftisab, the thing is, this doesn't affect the normal people only. Bapa Jan has mentioned in the Satan's Four Donkeys that even some scholars, religious scholars also, they have this disease. Anybody who got disease is going to get the effect of it. It doesn't have to be, you know, jahil or ignorant. I mean, whoever got the cancer, the consequences of cancer would be there, whether the person is educated or uneducated. I mean, it's a disease. So whoever gets it, then the consequences of that disease would appear. So the whole discussion is not about that, you know, laymen, ordinary people. It could be anyone. Yeah. It's a, you know, it's a disease that if you don't control yourself and don't understand, you know, seriously the harms, you know, as they say, you know, if you smoke cigarettes and then this is what's going to happen, if you do this and this is what's going to happen. So there are some people who know all these things. They might even be doctors that are telling other people not to smoke, but they're smoking. So it's you know, it's not about who you are. It's about whether you take the treatment or you don't take the treatment, or whether you refrain, you know, from something that would cause hurt you to you one day, or you don't refrain. It's all based on that. Mm-hmm. So if a person is a scholar but he doesn't take heed, you know, from those sayings and quotations and ayat and ahadith and explanations of scholars, then he's going to be caught up. Shaitan tries hard on the scholar actually to try and mislead. Yes, so I mean, if a scholar is misled, then it's easy to mislead ordinary people. And of course Shaitan would work harder on people who have some sort of religious status. بہت پیارے انداز میں حسد کے حوالے سے مدنی پھول جو ہے وہ ہمارے مبلغین دے رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی ہمارے قاضی صاحب نے بتایا کہ جو سب سے پہلا گناہ شیطان نے, جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی, شیطان کا نام بھی بتایا. شیطان کا اصل نام عزازیل تھا. شیطان بننے سے, ابلیس سے پہلے جو اس کا نام تھا وہ عزازیل تھا. اس نے حسد کیا. جی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ, جی تکبر عزازیل را خوار کرد, آئے آئے بزندان لعنت گرفتار کرد. اللہ اکبر. تکبر has made عزازیل humiliated and made him the prisoner of the curse of Allah سبحانہ وتعالی. تکبر نے عزازیل, یعنی اس شیطان کو, ایسی جو ہے وہ نحوست کے اندر گرفتار کیا کہ یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں کی لعنت کا سزاوار اور مستحق ٹھہرا. تو اس شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم تھا سجدہ کرو, اس پر اس نے تکبر کیا, اور یوں ان گناہوں کی وجہ سے وہ جو معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاد تھا, عبادت ایسی کہ زمین پر اگر بچھائیں تو زمین کے چپے چپے پر جب سجدہ بن جائے, تو حسد نے اس کو ایسی بربادی کی دہلیز میں جو ہے وہ لا کر کھڑا کر دیا, بلکہ بربادی کی ایسی گہری کھائی کے اندر اس کو گرا دیا کہ قیامت تک جو ہے وہ اس پر لعنت برستی رہے گی, اور جو اس کے پیروکار بنیں گے وہ بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسد کرنا, کسی سے کسی نعمت کے چھن جانے کی تمنا اور آرزو کو اپنے دل میں بسا لینا, یہ کتنا نقصان دہ جو ہے یہ ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے. سب مزید کیا مدنی پھول آپ عطا فرمائیں گے؟ حسد, the word حسد is derived from the Arabic word حسدل, ٹھیک ہے, which means a bug which sucks the blood. And like, you know, if that particular kind of bug, if it's stuck with the body of someone, it keeps on sucking blood slowly. So similar is the condition of hasad, the jealousy, that it catches the heart of the person. So in other words, as if it is sucking the blood of the heart and making the heart weaker and weaker till person is destroyed. Because jealousy is such disease, it doesn't only put you in trouble in the akhirah, it actually causes harm to your health as well, and you can become physically sick. You can develop, you know, sugar, you can develop blood pressure, you can develop many kind of heart diseases, stroke, this, that, because of this disease of jealousy. Because you are burning from inside, all you angry all the time, you jealousy unhappy. Burns, as I say, jealousy burns. Yeah. See, but a simple explanation is, this jealousy is its own punishment. Yes. If you got, no matter what favor, what wealth, jealousy will never make you happy. Yeah. It eats you and destroys you from inside. Yeah. You live your whole life miserable, yeah, despite getting all the favor. And this is the trick of shaitan. He makes you feel jealous. Yet, a very simple explanation for those who get jealous, and that way, is that whatever is meant for you, no power in the world can stop it. And what is not meant for you, no power in the world can give it to you. So jealousy means you are angry at Allah at favoring someone. Maybe you're angry at Allah. Why did you give him? You should give everything to me. That's what the jealous person wants. He wants everybody not to have anything. Everything must be given to him. So the jealousy eats him. And that is a sickness. So a person to be content and happy with what he has, if he shows the shukr, he shows gratitude to Allah, so, oh Allah, you have given me so much. I have so much to be thankful for. So he would always, as we always told by ulama ikram, when we see something that we appreciate, we like, we should say mashallah, barakallah, these kind of things. Then this is as Allah azza wa jalla wills. Because Allah azza wa jalla has wished for this to happen to this person or to be given to this person, therefore this person has it. The person on his own, he puts whatever efforts, but if Allah azza wa jalla does not will, this person will not get it. If we are happy with the decision of Allah azza wa jalla, the distribution of Allah azza wa jalla, then we won't find these faults. There's another concept of competing with the Joneses. When I look at my neighbor has two cars and I have one. My neighbor has this kind of tablet or this kind of smartphone or this kind of house. So I also want this as well. So I will, you know, because of this now, the jealousy will set in that why he has and why I don't have. So I'll compete in this regard. Rather, we're supposed to be competing in good deeds with each other, as Sahaba Ikram alayhim ridwan did, as our pious predecessors rahimahumullah did. Rather, we would compete in worldly affairs just to try and have that izzat in society. Instead, this concept of competing with others to get the respect in society, that if I have these items, these worldly items, then I'll get some respect from the people. So the jealousy consumes the person as well. Yeah, no, I mean, if it's simple that if I have this, then I'll have respect, that's not hasad actually. No, that's like desiring what others have, so that's fine. Yeah. The jealousy is actually, you know, it must be snatched away from someone and given it to me. Mm-hmm. Or the other type is, whether it's given to me or not given to me, as long as it's not snatched away from that person, it would give me some comfort. But if one feels that, look, I also want to live respectfully, like others I want to also want to have lot of wealth, like others also want to have good house or good car, then that's fine, there's no problem with that. That's called ghibta. And in Urdu also we say rashk. And I don't know if that's a suitable word in English, envy. Envy is also negative. So I don't think there's a, like, so what is there any good word in English to, can you say admire, something like this? Admire is something else. It's like you wishing for yourself, desire. You do desire for yourself, but not on the cost of someone else losing it. Okay. Subhanallah. ابھی تک جو مدنی پھول بیان ہوئے ان کا جو ہے وہ خلاصہ یہ تھا کہ حاسد جو ہوتا ہے کسی سے جو حسد کرتا ہے, جس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ نعمت یا فلاں نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے, یہ گویا کہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے. اور ہمارے قاری صاحب نے بڑی پیاری بات دی, انہوں نے فرمایا کہ حسد خود ہی ایک سزا ہے, جس نے اپنے دل میں حسد پالا ہوا ہے تو یہ حسد یہ اس کے لیے ہی ایک جو ہے وہ سزا ہے کہ وہ خود اپنے اندر ہی جو ہے وہ جلتا رہتا ہے. یعنی جیسے محسود کی نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے, ویسے ہی حاسد کا جو سکون ہے, اس کی جو دل کی آگ ہے, یہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, سکون برباد ہو جاتا ہے حسد سے. حسد کو حسد کیوں کہتے ہیں, یہ بھی ہمیں مفتی صاحب نے بتایا کہ حسد جس عربی لفظ سے مشتق ہے, یعنی حسد جس عربی لفظ سے بنا ہے, اس کا معنی ہے ایک ایسا کیڑا جو کہ خون چوستا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ حسد بھی ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے اور دل کا خون جو ہے وہ چوستی رہتی ہے, اس لیے حسد کو حسد کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اپنی رضا پر, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, ان کی میسیجز کو کچھ حصے میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام سنا دیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں در کی کھائیں, ٹھوکریں سب کی کھائیں, کیوں؟ اسلامی بہن کا میسج ہے لاہور سے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مدینے کی دو اجازت یہ نعت سنا دیں, بنت ارشد کوٹ سلطان پنجاب سے. یہ ہیں ہمارے اخلاق رضا اتاری اٹلی سے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنا دیں, سونا جنگل رات اندھیری. یہ انہوں نے لکھا ہے نعت سنا دیں, تو یہ نعت نہیں ہے, یہ کلام ہے اعلی حضرت امام السنت کا. تو آئیے کچھ فرمائشوں کے کچھ اشعار جو ہیں ہمیں سنا دیں, تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کی دلجوئی بھی ہو جائے اور سرکار کا ذکر سنیں, کچھ مدینے کی باتیں سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں؟ یادِ حضور کی قسم, غفل غفلات عیش ہے ستم, خوب ہے قید غم ہم, اللہ اکبر, کوئی ہمیں چھڑائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا, عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, تیری گلی سے جائے کیوں, ہے تو رضا میرا جائے کوئی بجائے تو غم سازے طرب بجائے کیوں, پھیکے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی جائے کیوں. کیا سب سب گنبد کا خوب ہے نظارہ, ہے کس قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا, مت چھوڑیے مجھے اب دنیا کی ٹھوکروں پر, بس آپ ہی کی ٹکڑوں پہ ہو میرا گزارا, بس آپ ہی کے ٹکڑوں پہ ہو میرا گزارا, ہے کس قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا, ٹھکرا دے جس کو دنیا اس کو گلے لگانا, ٹھکرا دے جس کو دنیا گلے لگانا, ہے کام کس کا آقا یا مصطفیٰ تمہارا, ہے کام کس کا آقا یا مصطفیٰ تمہارا, ہے کس قدر سہانا, کہتا ہے پیارا پیارا. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع, مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت, پلاؤ بھلوا کے جامِ الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضور کی پاؤں نازک رلائے ہر دم تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ گلبا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے باری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت بلوا کے جاں میں الفت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا کرے کیا تار مانو دولت اسے تیرا طالب ہے جان الفت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی یہ رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی یہ رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی یہ رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. مفتی صاحب, what امام غزالی has stated about حاسد, what he said about حاسد, he says the example of hasad is a person who does hasad, like a person who throws a stone to kill the enemy, but stone doesn't hit its target and comes back and hits his eye, and his eye is broken, finished. Whoa. And then he throws another stone at the enemy, but the stone doesn't go towards the enemy, it comes back and hits him on the other eye. Whoa. And he still desires to hit the enemy, and he throws the third stone and he misses the target, and the stone comes back and hits his head. So he lost his eyes, his head is injured, he's bleeding, but the enemy is safe and sound. Sabak kya milta hai is baat? Now see what's happening there. All those people who are enemies of this person who's hasid, who's jealous, they look at him and they all laugh him. They say, look at this fool, you know, he wanted to hurt that person, but he ended up losing his eyesight, he destroyed his own eyes, you know, he bust his head, he's bleeding, and he's still burning with the anger, and he still got that desire, you know, somehow I can kill this man, or I can finish this man. But he can't do that. He's like caught up. It's finished. His power, you know, left him. And enemies are standing all around. They're saying, ha ha ha ha ha. They're laughing at him. That's exactly what happened to Shaitan. Yeah. He had such a high position. Imagine he wasn't as innocent, masoom like the angels. But he had a position higher than the angels because he was a teacher. And the scholars say that he wasn't ever tested because everything he did, he had this hidden arrogance in him. And he said, I gained this position because of my ibadat and my knowledge. So that kind of arrogance that we see in people as well. He was proud of that. And in his existence, he wasn't ever tested. Everything went according to his desire. Therefore, he did not rebel against Allah Azza wa Jal. Now came a stage where Allah Azza wa Jal asked him to do something that was against his desire. That's when he said no. He refused. Because that's when he's true. Because Allah Azza wa Jal wanted to, he knows, Allah Azza wa Jal knew his true character. So he wanted to expose this and ordered him to do something that he refused. Musa sahab ki jo madani phool se unka khulasa, usko summarize karein to wo ye tha, ke jo jealous person hai, jo kisi se hasad rakhta hai, iski misal aisi hai, جیسا کہ یہ کسی کو اپنے دشمن کو ایک پتھر مارتا ہے لیکن پتھر کسی اور کو لگنے کی بجائے جس سے حسد کر رہا ہے جس سے جل رہا ہے اس کو لگنے کی بجائے یہ دوبارہ اس کو آتا ہے سیدھی آنکھ کو لگتا ہے اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے پھر یہ پتھر پھینکتا ہے وہ دوبارہ ریورس آتا ہے سامنے والے کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے وہ دوبارہ پتھر جو ہے واپس آ جاتا ہے اور پھر جناب علی آنکھ پھوٹ جاتی ہے دوسری بھی پھر یہ پتھر پھینکتا ہے تو سامنے ٹارگیٹ کو تو لگنا نہیں ہے دوبارہ واپس ہی آ رہا ہے اور پھر جو ہے وہ سر پھٹ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں یعنی اس کو اس حکایت کا جو ہے وہ درس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرے گا یا کسی کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرے گا تو سامنے والے کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا جو حسد کر رہا ہے یہ بہرحال ضرور نقصان کے اندر مبتلا ہوگا ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہم بتا رہے ہیں سر کہ کچھ ٹاپک پر کالز ہیں تو وہ ان کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کیا حسد کی کوئی جائز صورت بھی بنتی ہے اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظمت علی عطاری بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حسد سے بچنے کے متعلق کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جسے ہم اپنائیں تو ہم جو ہے حسد سے بچ سکیں کوئی بھی سلیوشن ہو جس سے ہم جو ہے حسد سے بچ سکیں جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب کیا رسپونڈ کریں گے See the first question that is there any jaiz surat? Yes. Yes, there is a jaiz surat. For example, there is a kafir who got a lot of respect and who got a lot of wealth. And he uses that wealth against Islam. He uses his influence against Islam. Or he uses his influence, respect, or money to promote evils. To wish at that time that, you know, he must lose all his wealth and money and I can get that. And that's definitely jail. That's actually good. Because if it stays with that non-believer and he's using that against Islam or promotes, you know, immorality, then it's a good desire to to say that, you know, all that what he got should be snatched away from him and given it to me, because I want to use it properly. So what about, okay, similarly, but with a Muslim? A Muslim is bestowed or endowed with much, maybe wealth or knowledge, these kind of things. But then he does not use it in the right ways. He uses it for sin. Jealousy is not allowed absolutely with a believer. Even if he is a sinner and using his wealth for wrong things, but you cannot be jealous of him. Okay. اردو میں بھی اس کا شرشاد فرما لیں کہ ایک جلے یعنی حسد کی ایک جائز صورت پوچھی ہے نا جی. جائز صورت یہ ہے کہ کوئی کافر ہے, اس کے پاس عزت ہے, مال و دولت ہے, اور وہ اسلام کے خلاف اس کا استعمال کرتا ہے, یا بے حیائی بے شرمی کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال کرتا ہے, تو اس کے بارے میں یہ جذبہ رکھنا کہ اس سے چھن جائے عزت اور مال و دولت اور مجھے مل جائے, تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, دوسرے سوال کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دوسرا یہ تھا کہ جلسی سے کیسے بچیں. جی, تو آئی مین دا فرسٹ تھنگ از دیٹ وی شوڈ میک دعا ان دا کورٹ آف اللہ عز و جل کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے بچا, اس سے محفوظ فرما. اینڈ سیکنڈلی ون شوڈ ریڈ آل دوز احادیث اینڈ آیات and اقوال and sayings of pious people, اولیاء اللہ, کہ جس سے یہ پتا چلے گا یہ کتنی گندی چیز ہے. سورہ فلق کا سورہ فلق من شر حاسد اذا حسد. Is that a وظیفہ؟ We can for protection. سب اس پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تفصیلی طور پر آپ سے مدنی پھول لیں گے. اپنے وہ تعویذات اتاریہ والے وظیفے بتاتے ہیں آج نہیں ہیں جی, انشاءاللہ کر رہے ہیں کوشش ان کو. ہاں, تو ہو جائے گا. قاضی صاحب بتا رہے ہیں کہ قاضی صاحب بھی تعویذات والے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. قاضی صاحب سے قل اعوذ برب الفلق ہاؤ مینی ٹائمز اور اینی آئیڈیا؟ اوکے, فرسٹ شان النزول وائے سورہ فلق کا ناس کو ریویل اف یو کین مینشن بٹ اؤٹ آف جیلسی جوز. یا نو, بٹ آئی مین دیٹ اٹس دیئر, بٹ از دس اے وظیفہ دیٹ بینگ ٹولڈ فور پروٹیکشن اگینسٹ جادو. That's yeah. I know. Yeah. But he's asking for hasad. Okay. And so, is it a good thing? Perhaps maybe it is that the person you are jealous of, the mahsood, if you treat that person like in a good way or like give gifts, these kind of things, show extra affection towards this person, will this help? You must clean your heart, otherwise it will become a hypocrisy, you know, that you inside you hate him but you are pretending that you are his friend and you like him. So the best thing is that, you know, you got a problem, so you need help. You must make special ibadat, extra nawafil, you know, salatul hajat. That's a big trouble. Make dua that ya Allah help me that I can be out of this, you know, sickness of disease. We should acknowledge first that we have this problem, because yes, many they live in the denial that many people they have jealousy but they have justification. No, I'm not jealous, but I'm just saying because this is a very bad man, you know. Between women and all, it's very common, you know. But you can when a person is jealous, you can see it on his face by his reaction and his speech. It's very, very evident. Because it's it relates to anger. In jealousy, the anger part is always there. Like it's mentioned that jealousy is the mother of all the spiritual diseases. روحانی بیماریوں کی ماں اور اصل اور روٹ از جیلسی. سی, کینا گرج از بورن فرام دا اسٹمک آف اینگر. اوکے, اینڈ حسد جیلسی از بورن فرام گرج. دیر از اے کنیکشن. سو غصہ anger is the mother of grudge and grudge is the mother of jealousy and when person gets angry he wants to use his hands, tongue, eyes, you know there are many ways of showing anger and if you know how to control them for the raza and the sake of Allah Azza wa Jal you will resist that condition you won't show your anger but if you can't resist that condition then you're going to react so how are you going to react if you can hit that person you'll hit that person if you can swear that person you'll swear that person or if you can cause fear in him by staring at him you know ghurna so you'll do that even murder but if you can't do that then that means that fire that was burning it stays in you it didn't find a way to go out so when it did not find a way to go out so what it's going to do it's going to stay in and then will give birth to many other spiritual diseases that's why it is said that al hasadu ummul amrad that here amrad means the amrad of qalb that hasad is the mother of the diseases of heart the first murder was done by Qabil yes. because of hasad you see that the first crime yes and that was due to a woman it means yes. he wanted to marry the twin sister that was beautiful yeah. and he was jealous that she was going to be given to the brother and he was extra jealous when Hazrat Adam alayhi salam refused and then he said the system that time was to do a sacrifice and if Allah azza wa jal accept the sacrifice and he said okay whoever's sacrifice accepted by Allah azza wa jal they will get the sister whose name was Aqlima and so when one brother put a ram the best one that he had on the mountain and then Qabil put vegetable and he didn't use the best vegetable so when Allah azza wa jal yeah so he well, the one that won't be used because also when Allah azza wa jal accepted his brother's sacrifice he got even more jealous and he told to Hazrat Adam alayhi salam you made dua for him because of that he got angry with his father as well so you can see jealousy so eventually shaitan went to him and started whispering that the only way you can seek revenge is get rid of his brother and that's what enticed him to kill in these extreme cases of jealousy can push a person to murder as well and that today happens as well I mean we can see the vices and the evils that are there that push people through jealousy and other kind of spiritual diseases to commit other kind of sins as well we must make our mind actually that nothing good can come from jealousy if a person is jealous then absolutely nothing good will come he will lose his own as you mentioned that you know jealousy itself is the punishment because a person will never have tranquility contentment satisfaction these kind of things our ulama ikram they have stated that when it comes to deen then look at those who are above you and when it comes to dunya the earthly life the world then look at those who are below you if you can keep this balance that no matter if I'm performing my 5 times salah for example then look at those who are reading their 5 times salah plus they're reading their nawafil salah as well those if I'm fasting in the month of Ramadan only then look at those who are keeping nawafil and optional fast as well so in this way it will motivate me to keep increasing my good deeds by getting that motivation from those who are above me spiritually and if it comes to dunya and look at those who are below so I'll be thankful for what I have alhamdulillah 2 eyes I can see ears I can listen I have aql I have a brain to understand I am seen like this so look at those who are below us who are less fortunate who don't have limbs or who are blind or deaf who are dumb in this way we can appreciate and inshallah ta'ala the jealousy can be slowly taken away from us and then we can make shukr and be grateful to Allah azza wa jalla as well Qabil ne Habil ko qatl kiya duniya ka sabse pehla ye qatl hua اور اس قتل کی بنیاد کیا تھی؟ اس قتل کی بنیاد بھی حسد تھی. قابیل نے یہ تمنا کی کہ حابیل کا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, جس لڑکی کا, اس کا نکاح اس کے ساتھ نہ ہو, میرے ساتھ ہو جائے. یہ اس نے حسد کیا, اور پھر اس کا جو انجام ہوا وہ یہ ہوا کہ قابیل نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا. الامان والحفیظ. تو دنیا کا سب سے پہلا قتل جو ہوا اس کا سبب بھی حسد بنا. مفتی صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ حسد جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کی روٹ کاز جو ہے وہ ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے لوگ قتل تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں, شادی جو ہے یہ بھی نکاح ختم ہوتے ہیں, طلاق تب نوبت جو ہے وہ آن پہنچتی ہے, لوگ جادو ٹونے کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں حسد کی بنا پر. یہ کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب ہمیں مزید اس پر رہنمائی عطا فرمائیں گے. جی حضور. حضرت علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیز that you should refrain from being jealous with that person who has been elevated over you by Allah Azza wa Jal. Otherwise Allah subhanahu wa ta'ala will destroy you like he has destroyed the devil, the shaitan. That his you know, angelic face was disfigured, and then he was given a satanic face. It's a different look. Actually he was very beautiful, handsome. Okay, just on this point, one I've read of that when the angels were given information that one amongst us will be disgraced, and they, because he was the leader, they said, please make dua that we get protection. So because of his arrogance, when he made dua, he excluded himself. He made dua, he said, Ya Allah, protect these angels. So he excluded himself from this. So therefore they say, when you make dua, you have humility yourself. Mm-hmm. You find pious people call themselves, I'm the biggest sinner, Ya Allah, save me first. But he didn't. Is that true? I don't know, I haven't read this story, but if you read from some authentic source, then it could be, but I haven't read or haven't heard, so I cannot confirm. Okay. Yeah. Mr. mentioned that his face was changed to something ugly and horrible. Yes, his present look is very ugly. Before he was very handsome. So this is what Hazrat Allama Abdul Wahab Shahrani Rahmatullah Ta'ala says, that this is what is going to happen to you. Right. And you know, people also lose their physical beauty if they are jealous. Ah. The noor is gone, and because of burning inside, you know, that freshness on the face and attraction, you know, on the face, the, you know, glow on the face also goes away. The person doesn't look beautiful anymore if he is caught up with jealousy. So because of this jealousy, person will get angry. And as you mentioned, how true that the person's physical makeup, the face itself changes. Mm-hmm. If you can record that person, and then afterwards when he cools down and calms down and show him, maybe you say that this is not the same, I'm not the same person. And we have seen that people who don't care, you know, who got what, they're not jealous, they're, you know, they're happy what they got. There's always smile on their face. They're more friendly. Happy-go-lucky, we say. Happy-go-lucky, they look nice, and they have glow on their face, and you feel like sitting with them, talking with them, they're good company. But people who are judgmental, and they're talking about everyone, and they're finding faults in everyone, and you know, you don't feel like spending time with these people. You want to run away. You feel uncomfortable. You feel you are in not a peaceful zone. They create a negative environment around themselves. Yes. So if you are included in there, then you yourself become negative as well. But can, imagine living that kind of life, that even if you're making ibadat, you don't even feel peace in ibadat. Because he is consuming you from inside. So their life is one miserable life, despite having everything. Absolutely. And this was the trick of shaitan, because he said he wanted respite to the day of judgment. And he said he waylaid the people except those who are pious. I mean, he will attack them from every direction. And this is the trick of shaitan. And it's common. حسد سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس حوالے سے مدنی پھول بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں. حسد کے علاج کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. کچھ میسیجز ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں شامل کریں گے. آپ کی کالز ہیں, آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ان کی نہ صورت میں اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. آپ ہماری اسکرین پر اسکائپ آئی ڈی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نمبرز بھی جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, نمبرز پر آپ جو ہے وہ کال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. حسد کے حوالے سے, جلیسی کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. نعت شریف سننا چاہیں تو نعت کے حوالے سے بھی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. میسج ہے محمد اویس بھائی کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہے, یہ کلام سنا دیں. اور دوسرا ہے, السلام علیکم, السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, مدنی چینل کی بھی کیا بات ہے, اللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ فرمائے, آمین. امیر السنت کی منقبت سنا دیں. سیدی مصطفی رضا خان نوری علیہ رحمہ کا کلام سنا دیں, تو شمع رسالت ہے. دیشکیل بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, مٹی نہ ہو برباد پسے جب خاک میری مدینے کی ہوا جب خاک میری مدینے تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا, تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا, پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع میری سالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوائے جانانا, دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنا, دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, تو شمع میری سالت ہے, عالم تیرا پروانہ, خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہی ہے گل چیدا, کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدا, اے رحمت اعلی تیری یا در جا سکون ہے میرا قلب تپیدا, کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصا حمیدہ, یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے, سہرا کوئی شاخ بریدہ, سہرا میں ہو جی سر کوئی شاخ بریدہ, میرے باپا میرے رہبر امیر اہل سنت ہے, میرے باپا میرے دل بھر امیر اہل سنت ہے, میرے آقا میرے رہبر امیر اہل سنت ہے, امام زلف داری مدنی حلیا ہے عطا ان کی, جتاتے بھی نہیں دے کر امیر اہل سنت ہے میرے باپا ہمیں دل بل امیر اہل سنت ہے. سب حسد کے بارے میں آج آپ ہمیں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, تو جسے آپ نے فرمایا تھا کہ حسد جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کی برائیوں کی جو ہے وہ ماں بھی ہے. اس سے حسد یعنی ایک ایسا بیج ہوتا ہے کہ جس میں سے جو پودا نکلے گا, کسی شاخ پر بدگمانی ہوگی تو کسی پر غیبت ہوگی تو کسی پر جو ہے وہ دیگر معاملات, جو جھوٹ ہوگا کہیں کیا ہوگا کہیں کیا ہوگا. تو کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ حسد کتنا مہلک اور خطرناک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں حسد سے بچنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. فرسٹ آف آل وی مسٹ نو دیٹ حسد جیلسی از ون آف دا بگیسٹ ویپنز آف شیطان. اٹ از مینشنڈ ان تفسیر حقی that when Hazrat Nuh alayhi salam took his people in the ark, in the boat, he took couple from every creation. So everyone is in the ark, in that ship, and Hazrat Nuh alayhi salam also got into the ship. And he saw one old man sitting there, and who was a stranger. Hazrat Nuh alayhi salam asked, who allowed you to get into the ark? He said, I came myself. So Nuh alayhi salam said, why did you come? You're not invited. He said, I came because I wanted to put waswasa, whispering, Allah, in the hearts of the people. So Nuh alayhi salam understood that he is shaitan. So Nuh alayhi salam said, O the rejected one, get out of the ark, you are shaitan. And shaitan said, I destroy people with five things. Allahu Akbar. I will tell you three things, but two things I will not tell you. Achha. So before Hazrat Nuh alayhi salam said anything, Allah Ta'ala sent wahi to Hazrat Nuh alayhi salam and told him that tell this rejected one that don't tell me the three ones that you want to tell me, tell me the two only that you don't want to tell me. Mm-hmm. I'm only interested in those two things. So then he said those two things. He said, you know, when all my other tricks let me down, I use two final tricks and I'm always successful. Allahu Akbar. These two weapons are so powerful that I always get the result. He said, those two weapons are, one is hasad, and the other one is hirs, that's greed. So jealousy and greed. So the most powerful weapons of shaitan are two, jealousy and greed. So people then, once they got into jealousy or they got into greed, then there are too many other routes and roads and doors and windows to get into more sins and more evils. Even families can break down because brothers are jealous of each other, different members of the families are jealous of each other because of this greed, especially that why are they favored and why I am not. So then they become detached from each other. There's a narration, sir, I mean, to show the destruction of this of hasad, of jealousy, there's a narration that says that jealousy consumes good deeds or destroys good deeds as fire consumes wood. And anybody who knows that how the fire destroys the wood and so quickly as well, making into ashes, into nothing. Similarly, the jealousy does this to one's good deeds. We ourselves, we have so little good deeds that we do, and that too which are defective. The little good deeds that we do are defective because of the niyat, the intentions are not proper, these kind of things. We don't even know which ones are accepted or not accepted in the court of Almighty Allah Azza wa Jal. So despite having so little good deeds and that too defective, and if we have this ailment of jealousy that consumes the good deeds, then what is left then? We must actually fear that we will be in trouble on the Day of Judgment. Yes, Qadi Sahib, what you think of his last and final two weapons that he says that they don't let me down? Other things do let me down sometimes, but when I see that the man is getting a bit too clever for me, then I take out my main weapons, and then he says they don't let me down. Okay, this can be explained by a very beautiful story. Bahadur Imam Ghazali rahmatullah alayhi in Ihya al-Ulum, he speaks about a person who told this to a king, and I quote, he said, "A person who does something good for another should be treated according to the result of his deed. Because for a person who does wrong, his wrong is enough for him as punishment." Wow. And then he mentioned, "A person who is jealous, his jealousy is enough for him as a punishment." Mm-hmm. When he said this, the king became very happy with him and made him a close companion. Now when another person saw this, he became very envious. So because of a trick of shaitan, he wanted to break the relationship. So he went to the king and said, "This person talks bad about you and he says you have much things." And he said, "You must test him." He said, "Must bring him close to you and talk to him and see how he will cover his mouth, because he says your mouth stinks." And when the king was told this, at the same time he took this person home for lunch, and he put a lot of garlic in the food and onions, so all the bad smelling stuff. And then the king called him. Now when he came, he knew that he had a bad smell. So when he went near the king, so while he was talking to the king, because this person said, "Because of the smell in your mouth, he will already hold his nose." So because of this, he went in front of the king and started holding his nose and talking. The king realized that what that other person said, the jealous person, is true. So he wrote a note and he said to this person, "Take this and give it to so and so." And in that note he said, "When this person comes to you, execute him." But normally the king used to give a note for reward. So when this jealous person saw him taking this note that was sealed, he went to him, he said, "What did the king give you?" He said, "The king gave me this note and said I must take it to so and so." He said, "Give me that note." Because he wanted the reward as well. See, greed. Two things, one is jealousy and the other is greed. That is both characters in this story. So he went and he presented this to the person who was an executioner. When he read this, and then the note was there, "When this person come, execute him." And that person got executed. And next moment, when the person was supposed to be executed, when he came in the presence of the king was surprised. And he said, "You know, this is what happened." Then he said to the king that, "You told this person that my mouth stinks." He said, "No." He said, "The only reason I put my hand in my mouth to cover is that this person invited me for meals and he put these things and the bad breath in my mouth. Therefore, I blocked my mouth, and that was the reason." Mm-hmm. So again, he exposes two things here: jealousy and greed regarded the destruction of the person who had the state of jealousy. A person is never satisfied. Actually, I mean, most of us. That in the narration, it says if a person, a human being, has even a mountain of gold, he still wants another mountain or two mountains of gold. So we are never satisfied. We always want more. This is a greed for gain, they call this. Now that person who is afflicted with any disease, a physical disease, he'll try any doctor, any medication to try as soon as possible to get rid of this, find that cure to get rid of this disease. But it's supposed to be more that whatever spiritual disease that we have, we're supposed to look for what cures are there. Look for the practitioners or the cure givers, the doctors, the spiritual doctors who are there as soon as possible to get rid of this. As we mentioned earlier, many people don't acknowledge, they deny that, you know, I have this disease of backbiting or pride or jealousy or whatever it is, or these kind of things. When we look at somebody who has a lot of wealth, a lot of money, we think that if it's taken away from them, given to us, then we will get happiness. But that can't guarantee happiness. How many people who have so much of wealth out there, but they are on antidepressants, they have insomnia, they have sleepless nights, always worrying about their wealth. They say more money, more problems. Like this, that wealth cannot guarantee us happiness. Somebody else's destruction, and if we do get that gain, cannot guarantee happiness. So if you want happiness, that lies obviously in the dhikr of Allah Azza wa Jal. To remember Allah Azza wa Jal, to follow Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. This is what our deen teaches us. Not to think bad about others, not to covet other people's belongings, to be happy and content with what bounties Allah Azza wa Jal has given us. Allahu Akbar. Bade aasan andaaz mein hasad ke hawale se madani phool bayan ho rahe hain. ہمارے مبلغ نے بیان جو ہے وہ ابھی کیا ہے انگلش میں کہ ایک شخص تھا جو بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر نصیحت کیا کرتا تھا کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو اور برے کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جس کا نام ہی حسد ہے اس میں بھی اس جو ہے وہ روایت کو نقل کیا گیا ہے, اس حکایت کو جو ہے اس میں بھی نقل کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہو کر نصیحت کیا کرتا تھا کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو, احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو اور برے شخص سے برائی نہ کرو کیونکہ برے انسان کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے. بادشاہ کے دربار میں اس کو ایسا مقام حاصل تھا, اسی بادشاہ کے درباریوں میں سے کسی ایک کو اسے حسد ہو گیا. اب وہ اس کوشش میں تھا کہ اس کا یہ مقام چھن جائے اور میں بادشاہ کے دربار میں مقرر بندہ بن جاؤں. اس نے ایک دن بادشاہ کے کان بھرے, جس کو حسد ہو گیا تھا. حاسد نے بادشاہ سے کہا کہ جس کو تم نے اپنے دربار میں کھڑا کیا ہوا نصیحت کرنے کے لیے, یہ پتا ہے آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے پوچھا کیا کہتا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کا منہ جو ہے یہ اس میں سے بدبو آتی ہے, بادشاہ گندا دہن ہے. بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کا یقین کیسے کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ حاسد نے کہا کہ اس نصیحت کرنے والے کو کل اپنے پاس بلائیے گا تو آپ دیکھیے گا یہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا. کل جب دوبارہ وہ شخص آیا اور یوں ہی آ کے اس نے نصیحت کی بادشاہ کے دربار میں, احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برائی کرنے والے کو چھوڑ دو, اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا. جب بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بات کرنے کے لیے اس کے قریب ہوا تو اس شخص نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. بادشاہ کو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کل مجھے آگے جس نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو بتاتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے, وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. بادشاہ نے پھر ایک شاہی فرمان لکھ کر اسے دیا اور کہا کہ یہ فلاں علاقے کے گورنر کے پاس لے جاؤ. اب یہ نصیحت کرنے والا وہ شاہی فرمان لے کر بادشاہ کے دربار میں سے جب نکلا تو رستے میں وہی حاسد مل گیا. اس نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ نے شاہی فرمان لکھ کر دیا ہے مجھے اور کہا ہے کہ فلاں علاقے کے گورنر کے پاس چلے جاؤ. تو اب وہ حسد کرنے والا جب اس نے دیکھا کہ اس کو تو شاہی فرمان مل گیا ہے, اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس میں کوئی انعام و اکرام کا لکھا ہوا ہوگا, اس نے کہا یار یہ مجھے دے دو. اس نے کہا چلو بھئی آپ لے لو. اب وہ جو حسد کرنے والا تھا, حاسد تھا, وہ شاہی فرمان لے کے گورنر کے پاس پہنچا. گورنر نے فرمان کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو یہ تمہارے پاس فرمان لے کر آ رہا ہے اس کی جو ہے وہ گردن مار دو اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے اس کو میرے پاس بھیج دو. تو اب جب گورنر نے اس کو پڑھا اور اس کو بتایا کہ اس میں یہ لکھا ہوا, تو اب وہ کہہ رہا نہیں نہیں نہیں نہیں بادشاہ نے مجھے نہیں دیا تھا, یہ تو فلاں کو دیا تھا, میں نے اسے اس طرح لیا. تو پھر گورنر نے کہا کہ بادشاہ کا فرمان شاہی فرمان چلا نہیں کرتا, اب تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو اس فرمان میں لکھا ہوا ہے. تو اس گورنر نے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے اس کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا. پھر وہ شخص دوبارہ صبح نصیحت کرنے والا دوبارہ نصیحت کر رہا ہے کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو, برے کو چھوڑ دو, اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر کیسے کھڑا ہے. اتنے میں وہ جس کے جو حسد کرنے والا تھا اس کی لاش بھی جو ہے وہ اس میں بھوسا بھرا ہوا اس کی کھال میں وہ بادشاہ کے دربار میں آ گئی. بادشاہ نے اس سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی کل جب میں آپ کے دربار سے جا رہا تھا فرمان لے کر تو اس بندے نے کہا کہ شاہی فرمان مجھے دے دو, میں نے اس کو دے دیا, تو یہ اس طرح معاملہ ہوا. تو بادشاہ نے پھر اس نصیحت کرنے والے سے کہا کیا تم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ بادشاہ کے منہ میں سے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت میں تو ایسا نہیں کہتا. پھر بادشاہ نے کہا کل تم نے اپنے منہ پہ پھر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس نے کہا ہاتھ اس لیے رکھا تھا کیونکہ اس شخص نے آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے کھانے پر بلایا اور بہت سارا کچا لہسن جو ہے وہ کھانے کے اندر ملا کر مجھے دے دیا جس سے میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی. تو اپنے منہ کی بدبو سے بچانے کے لیے, آپ کو بچانے کے لیے میں نے اپنے منہ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا تھا. دیکھیے مدنی جنت کے ناظرین, جس نے حسد کیا وہ کیسی ہلاکت کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہوا کہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا. اچھے کے ساتھ ہمیں اچھائی کرنی چاہیے, برے بندے کو معاف کر دیں, چھوڑ دیں, اس کے حال پر اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. ہم سب یہ بتائیں کہ کیا حسد کی وجہ سے کوئی کسی اور کو تکلیف بھی دے سکتا ہے؟ Yes, they hurt other people a lot and they hurt themselves and they face many losses and they face many problems and there are 11 problems and losses which are counted by scholars. Number one, anger of Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A jealous person, he faces that. Number two, danger of losing iman. Number three, good deeds are destroyed, vanished from the book of deeds. Number four, to get involved in many different types of sins. Number five, to be deprived from the thawab of good deeds. Like he does the good deed, but there is no thawab because the jealousy is eating, you know, like the fire eats the wood. So doing the good deeds, but there's no reward. Number six, dua is not accepted. So the person who is jealous of other people, his dua is not accepted. And so that's people, Tiri, how many people complain? Yeah. I make dua. Now see, because he's not following the right way. He wants all that power, respect, wealth that the other person has, but you know, in a wrong way. If he doesn't have jealousy and he comes in the court of Allah Azza wa Jal and he begs and he says, oh Allah, give me this, whether that stays with that person or doesn't stay with that person is not his concern. Mm-hmm. Then he would get. Mm-hmm. But here he wants to make dua, at the same time he's a jealous. No, dua is not going to be accepted. He's deprived from the help of Allah Azza wa Jal. That's number seven. He's deprived from the help of Allah Azza wa Jal. Number eight, he would face humiliation, disgrace. And number nine, his power of thinking would reduce. So a jealous person can't be a good thinker. That's a very good point for us to know and realize. You know, some people have this major problem that they don't think right, or in their thinking there's no barakah, they don't reach good results, they can't find solutions, they're not thinkers, and this could be one of the reasons. Mm-hmm. You need to get rid of that sickness of jealousy, and especially in the field of religion, scholars, you know, if they want to be thinkers, they must make sure that they're not jealous of anyone. Mm-hmm. And if they're jealous of anyone, they'll be copycat followers. They can't play the roles of leaders. Mm-hmm. Because the thinkers would play the role of leaders. Mm-hmm. Not those who don't think. It's a very important Madani flower, you know. Mm-hmm. It struck me, you know, very solid. Mm-hmm. And number 10, person would end up oppressing himself. Right. And number 11, very dangerous, he'll be put in Jahannam without accountability. Astaghfirullah. I mean, what a, you know, bad way. There'll be lucky ones, there'll be many lucky ones who'll be put in Jannat without accountability because of certain good deeds. And jealousy is such a sin that person is put in Jahannam, no hisab kitab. You just go into Jahannam because you are a jealous person. مفتی صاحب نے 11 نقصانات بتائے ہیں حسد کے. 11 نقصانات کیا ہیں یہ اردو میں بھی ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے سنیں گے. ایک, حسد کی وجہ سے لوگ دوسروں کو ایذا دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. مسلمان کو ایذا دینا کتنی بری بات ہے. اس حوالے سے ہمارے نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی کا مدنی گلدستہ ہے. آئیے نگران شورا کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کے مدنی پھول سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مسلمان کی آبرو یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یقین مانیے اس دور میں ہر وقت کسی نہ کسی کی برائی, ہر وقت کسی نہ کسی کی خامی, ہر وقت کسی نہ کسی پر تنقید کہ یہ فلاں نہیں کرتا, یہ فلاں نہیں کرتا, یہ فلاں نہیں کرتا, اس میں یہ خوبی نہیں ہے, اس میں یہ خوبی نہیں ہے, پھر اس کی برائیاں, پھر اس کی غیبتیں, پھر اس سے حسد اور پتہ نہیں جھوٹ باندھنا, اتنے گناہوں میں آدمی پڑ جاتا ہے. صرف اس کے اندر طبیعت کیا ہوتی ہے, عیب نکالنے کی, عیب ڈھونڈنے کی, عیب بولنے کی, عیب عیب عیب عیب. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب تمام عیبوں سے مبرہ نہیں ہیں, ہم میں بہت سارے عیب ہوتے ہیں. اگر ہم ہر ایک عیب ہی ڈھونڈتے رہیں گے تو عیب تو ملیں گے ملیں گے نا. یعنی آپ ایسی چیز تھوڑی کو ڈھونڈ رہے ہو جو اس میں ہے نہیں, ہے, اس کا انکار ہی نہیں ہے. مجھ میں بھی عیب ہے, کیا آپ میں عیب نہیں ہے؟ کسی کے عیب ظاہری ہوتے, کسی کے عیب چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت کیا ہے کہ عیبوں کو ڈھونڈنے کی؟ حضرت سیدنا حاتم اسلم رحمت اللہ تعالی کا ارشاد ڈرانے کے لیے بہت ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر کی شکل میں بدل جائے گا, جھوٹا دوزخ کے کتے کی شکل میں بدل جائے گا, اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں جائے گا. ہمارے لیے اتنے کتنی عبرت ہے اس ارشاد میں. جو مین چیز ہے نا وہ ہے ایذا ہے مسلم. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چہرے کے ناظرین, یقین مانیے مدنی مشورہ ہو, کوئی بحث ہو, کسی کے گھر پہ جائیں, کسی کے ساتھ ملیں, کوئی بات کرتے ہوئے صرف ایک بار یہ غور کر لیں کہ میرے اس کلمے سے اس کو ایذا تو نہیں ہوگی, میری اس تحریر سے اس کو ایذا تو نہیں ہوگی. بات تو بے باقی کے ساتھ مائک پر لوگوں کی ایذا کرتے ہیں, برائیاں بیان کرتے ہیں مائک پر, بے لاکھ تبصرہ کرتے ہیں, اس کو ایذا نہیں ہوگی. چار آدمی میں بیٹھ کر بات کرو تو ایذا ہوتی ہے یار, پیچھے سے پتہ چل جائے کہ وہ میرے بارے میں برائی بیان کر, اس کو ایذا ہوتی ہے. ایذا مسلم, اس پر غور کیجیے. میں اس بات پر غور کروں کہ میری اس گفتگو سے اس کو ایذا ہوگی یا نہیں ہوگی. کوئی لکھ رہا ہے وہ کوئی تک نہیں بن رہا, یار آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے, سچ بھائی کا اس کو ایذا ہوگی یا نہیں ہوگی. کسی کے لکھنے پر اعتراض, تو کسی کے چلنے پر اعتراض, تو کسی کے بولنے پر اعتراض, تو کسی کے آنے پر اعتراض. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم تھا, کوئی لیٹ آ گیا, چار آدمی کے بیچ میں اس کو آپ ٹوکو گے اس کو ایذا ہوگی. آپ نے اس کے لیٹ آنے پر اس کو 10 آدمی کے بیچ میں ٹوکا, اس سے گھڑی کا کانٹا پیچھے تو نہیں چلا جائے گا. بولنا ہے اس کو, سمجھانا ہے. اس کی تاخیر سے آنے کی ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو, سب کے بیچ میں کیا آ جاتا ہے. آیا تو اب عزت کے ساتھ تھوڑا سا ہل جل کر اس کو بیٹھنے دیں مدنی مشورے میں, یا کسی بھی موقع پر اگر وہ آ کر بیٹھ گیا کسی بھی نشست کے اندر بیٹھتے تھے, شرمندہ تو نہ کرے. شرمندہ کرنے سے انسان کو ایذا ہوتی ہے. آؤ آؤ آؤ آؤ سیٹ صاحب, دیکھو آنے کا ٹائم ہے. واہ, اور مسکرا رہے ہیں, اور وہ اس کے دل کو گردے کے ٹکڑے پھیپڑے سب آگے پیچھے ہو گئے. اے یار جب دیکھو لیٹ آتے ہو, بڑے آدمی ہو گئے ہو, اسے وہ خوش تو بھی ہوگا. ہمارے میں شرمندہ کرنے کی عادت ہے, جس کو دیکھو جب دیکھو شرمندہ کرتے ہیں. خوشی ہوتی ہم کو لوگوں کو شرمندہ کرنے میں, واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں, خوشی ہوتی ہے شرمندہ کرنے میں. دعوت کے نام پر شرارے بھائی آپ کا ہم کو دعوت دو گے, اس سے وہ شرمندہ نہیں ہوگا یار. بھائی اس کو نہیں دینی آپ کو دعوت, واقعی نہیں دینی آپ کو دعوت, نہیں دینا چاہتا, اس کی بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے. ارے ہمیں کہاں دعوت دو گے, ہمیں کہاں بلاؤ گے, کیونکہ اس کی شرمندگی میں اس کی ایزا ہے. شرمندہ کیوں ہو رہا ہے وہ, اس کو اندر تکلیف ہو رہی ہے, وہ مزہ تھوڑی کو آئے گا اس کو یار. اتنی چیزوں پر غور کیوں نہیں کرتے, میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی, غور کیوں نہیں کرتے. بولتے بتیا پھٹ منہ پھٹ ہے, ہم لوگ منہ پھٹ بول دیتے, اور اس میں بھی زیادہ تر معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو صاحب منصب یا صاحب وجاہت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, یا گھروں میں جن کا کوئی اسٹیٹس باپ والد ہے, غور کرنا چاہیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو, باپ کو یا ماں کو یا ساس کو یا سسر کو یا شوہر کو بلا اجازت شرعی اپنے ماتحتوں کی دل آزاری کی اجازت کس نے دی ہے کہ ساتھ جب چاہے بہو کی دل آزاری کر دے, شوہر جب چاہے بیوی کی دل آزاری کر دے, بڑی بہن جب چاہے چھوٹی بہن کی دل آزاری کر دے, بڑا بھائی جب چاہے چھوٹے بھائی بہنوں کی دل آزاری کر دے, سیٹھ جب چاہے اپنے نوکر یا ملازم کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کر دے. کس نے دی اجازت آپ کو بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس گھر میں یا دفتر میں یا تحریک میں یا تنظیم میں یا کسی ادارے میں آپ کے پاس کوئی مقام و منصب حاصل ہے, لوگ آپ کے سامنے نہیں بولتے, لوگ آپ کے سامنے زبان نہیں کھولتے, یہ ان کی آپ سے محبت مروت لحاظ جو کچھ بھی ہے آپ اس کو گھنی میں جانو. اب وہ کس سے کہتے ہیں ان کی دل آزاری کرنے کا, ان کو بے لاکھ ان پر تبصرہ کرنے کا اور ان کو بھرے بازار کے اندر بولنے کا؟ کس نے کیا یار؟ یہ غلط ہے, یہ ہمارے معاشرے کا یہ انداز درست نہیں, شرمندہ نہ کریں. صلوا للحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ کریم ہم سب کو ایذائے مسلم سے محفوظ فرمائے. نگران شورا کے مدنی پھول سنے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہی سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے. آسن انداز میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کی دعوت قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سب آپ نے 11 نقصانات بتائے ہیں حسد کے, تو آج ہمارے اردو والوں کو بھی تھوڑا نوازیں, ان کو بھی بتا دیں. حضرت نمبر 1 اللہ اور رسول کی ناراضگی, ٹھیک ہے. نمبر 2 ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ, جی. نمبر 3 نیکیاں ضائع ہو جانا. شکر اللہ. نمبر 4 مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جانا. نمبر 5 نیکیوں کے ثواب سے محروم رہنا. نمبر 6 دعا قبول نہ ہونا. نمبر 7 نصرت الہی سے محرومی. نمبر 8 ذلت و رسوائی کا سامنا. نمبر 9 سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جانا. نمبر 10 خود پر ظلم کرنا. اور نمبر 11 بغیر حساب جہنم میں داخلہ. استغفر اللہ رب. کتنے خطرناک نقصانات ہیں یہ حسد کے. اس پر تفصیلی مدنی پھول بھی ہم مفتی صاحب کے لیں گے. ابھی آپ کی کالز ہیں, آئیے آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دبئی سے محمد شہاز بات کر رہا ہوں. حسد کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جانے کے اور پیارے پاپا جانے نا پیارے مدنی چینل کے مدنی چینل آیا پیارے پاپا جانا گرانے مبارک دل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو پیارے فرمائے اور ماشاء اللہ بہت پیارا مدنی چینل ہے. اس کے بارے میں ماشاء اللہ چل رہا ہے. کیا مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے بارے میں اثر ہوتا ہے, جیسے مطلب دنیا کے بارے میں اثر ہوتا ہے. جو مدنی چینل دیکھتا ہوں میں مدنی چینل دیکھوں گا وہ ناپے پیارا حاصل کروں گا, میں اس سے پیارا دیکھنے کی دعوت ہوں گا. دین کے بارے میں کیا اثر ہوتا ہے مجھے یہ ممتا پاپا کے سنا دیجیے. کچھ ایسا اثر لگا تو راہ راسن سب ماہ جزاکم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی, آپ نے اتنی دعاؤں سے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اگلی کال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اختاری, میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میری ناقواں اسلامی بھائی سے ایک فرمائش ہے, مرشد کریم کا کی منقبت کے چند اشعار سنا دیں. میں دیوانہ مرشد تیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. یہ تو آپ کی ماشاءاللہ فیورٹ, اچھا پڑھتے ہیں آپ اسے. ٹھیک ہے مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضور میری نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ مجھے امیر سنت کا کلام سنا دے تاجدار وہ جو صلاح السلام لکھا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاح السلام کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. بہرحال جی مزید اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال اتاری وہاری سے عاشر فنی بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینہ میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام زاہد محمود ہے اور میں پنجاب کے چھوٹے سے قصبے پنڈی بٹیاں سے بات کر رہا ہوں. گو کہ میں آپ کے اس مدنی ماحول میں نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں مدنی چینل بہت ہی شوق سے سنتا ہوں. اپنی دکان پر تو میں مدنی چینل ہی لگائے رہتا ہوں. ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی ماحول میں کیوں نہیں ہے جی, آپ آ جائیں مدنی ماحول میں آ جائیں. مدنی ماحول آپ کا اپنا ہے, انشاءاللہ گناہوں سے بچائے گا, نیکیوں کا جذبہ جو ہے وہ دلائے گا, آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو قبر و حشر میں جو ہے وہ راحتیں پائیں گے. آئے داستانی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, مدنی ماحول کی جو ہے وہ دست و بازو بنے, دعوت اسلامی کے درس دینا شروع کریں, امامہ شریف جو ہے وہ پہنے, مدنی قافلوں میں سفر شروع کریں, فکر مدینہ کریں. چلا مدنی ماحول میں آ جائیں گے آپ بھی. جی مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسین اتاری تعلق رایا سے بول رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنائیے گا. کیا پیش کروں مرشد, ہر چیز تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے تنویر بھائی ہیں, یہ لندن سے کال کر رہے ہیں, لندن سے میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری بیوٹیفل سلسلہ ان وچ سورہ آف قرآن جیلسی از مینشنڈ پلیز آنسر. ٹھیک ہے جی. علی رضا فرام ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. مزید میسج ہیں, ایک اور میسج ہے, اس کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. یہ ہیں ہمارے عمر فراز فرام یو کے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ نعت سنا دیں جس میں یہ شعر آتا ہے, قبر محبوب کے جلووں سے سجا دے مالک. یہ مناجات ہے. بہرحال یہ فرمائشیں آپ کے سامنے شکیل بھائی ماشاء اللہ آ گئی ہیں, تو ان کو پورا کریں, منقبتیں بھی پڑھیں, کلام بھی پڑھیں, پھر انشاءاللہ ہم سب کی طرف چلیں گے. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب, نیک کب ہے میرے رضا خبروں گا یا رب. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک, یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ ملا کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا مرشد ہے عطار میرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا مرشد کی گئے بات نرالی نرالی نرالی سبز امام زلف کالی مرشد کی گئی بات نرالی سبز امام زلف کالی مرشد ہے دلدار میرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا چاہے سماتا چاہے زمانہ سارا چھوٹے چھوٹے پر نہ مرشد میرا روٹے چاہے زمانہ سارا چھوٹے پر نہ مرشد میرا روٹے راضی رہے عطار میرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد بولو دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا محمد اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے میرے رضا کے پیارے رضا کے اچھے رضا کے سچے رضا کے اپنے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے میں قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد بولو دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا آ جا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد بولو دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. سب بریفلی بیان فرمائیں ان نقصانات کو, کچھ مزید ان کی ہمیں ڈیٹیل بھی بتائیں انگلش میں بھی ارشاد فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that لا يجتمع في جوف عبد مؤمن الايمان والحسد, that ایمان and حسد cannot be together in a believer. So they will be one thing. They will be iman, then there is no hasad. And if there is hasad, there is no iman. And this hadith mubarakah is in Shu'ab al-Iman. So as we discussed earlier, that hasad can cause the destruction of iman. That's why Amir Ahl Sunnat makes this dua always. وقت نزا سلامت رہے میرا ایمان, امین, مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب, because this can cause destruction of ایمان. And a caller asked a question about if حسد is mentioned in Quran somewhere. In there was a message in Surah Al-Falaq, there is a protection mentioned, a refuge mentioned, you know, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد, that I seek protection from the jealous one when he is jealous or when he practices jealousy. And then in Surah Ali Imran in verse number 119 and 120, the hasad of hypocrites, munafiqeen, is mentioned, and those ayat can also be looked at if one needs to find ayat. Take it. And so after, you know, listening to so many nuksanat and losses, because jealousy will only lead to loss, as mentioned, there's no good that can come out from being jealous of others. So after listening to so much of destruction, that a person's iman even can get destroyed. This is our most prized possession, our most prized asset that a believer, a Muslim has. And if this is destroyed, then there's no hope, there's no chance of any success in the qabr and the hereafter. Then still many people out there, we are hopeful that they will change, that they will try to get rid of the sickness, ourselves as well. But then there are still many Muslims out there that they will still have this disease. It will continue, and they will continue to burn with jealousy. Is it because maybe because they are, this is part of their habit, part of their character, that is hard to get rid of, and then they keep that company, that suhbah, where there is no motivation towards ridding oneself of these kinds of evils and vices, that it continues to breed and grow in them, and it's hard for them to leave this. This hadith reported by Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, where he mentioned that our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, my ummah will surely be affected by spiritual illness. When the Sahaba Ikram radiallahu anhu mentioned Ajma'in, they said, what is meant by spiritual illness? And our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam responded and said, competition for worldly gain, proudness of wealth, being far from each other, and envy and jealousy between one another, to the extent that feud, that means fight, will occur because of jealousy, similar to previous nations. And another hadith is mentioned by Hazrat Zubair radiallahu anhu, and he said, the habits of the previous nation, that is envy and bearing grudge, will become predominant in my ummah. Remember that these things which will be a means of destruction of deen. By Almighty Allah, our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam has said, in whose hands my soul lies, you cannot truly believe until you love one another. Should I not tell you a thing, that if you start practicing, then you shall begin to love one another. And then he said, spread salam and greeting, so this will create muhabba between you. حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ جو ہے یہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے بھی اس کی جو ہے وہ کچھ تشریح بیان کی ہے کہ حسد کی وجہ سے بندہ ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو اس کی نیکیوں کو جو ہے وہ گناہ کھاتے جاتے ہیں. جیسے اس کی مثال ایک غیبت ہے, بندہ غیبت کرتا ہے حسد کی وجہ سے, چگلی کرتا ہے حسد کی وجہ سے. تو غیبت جو ہے اس سے گناہ جو ہے وہ غیبت کرنے والے کی اکاؤنٹ میں اس کے نامہ اعمال میں سے نکل کر جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں. میری سنت نے غیبت کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ہمیں ایک بہت ہی پیاری کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی ہے, فیضان سنت کا جلد دوم کا ایک باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں, اس کا بھی مطالعہ کیجئے. مصحف سلسلے جو ہے وہ اس سلسلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اتنے زیادہ اس کے نقصانات ہیں, اتنی حسد کی تباہ کاریاں ہیں. ہم نے سنا دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے جو ہے وہ نقصانات ہیں کہ بلا حساب جہنم میں جائے گا حسد کرنے والا. تو حسد سے ہم کیسے بچیں؟ Well, see, we should ponder upon the destructions of jealousy and make ourselves afraid of those consequences, because if we are careless and don't even think about these things, don't read about these things, you know, don't discuss, then we will not fear, we will stay heedless and careless. But if we, like this book, the Maktabatul Madina has printed Hasad, yes. It's a very good book, yes. I think every Muslim, اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے, انگلش میں تو نہیں ہے. Every Muslim should read this book because we all are caught up in jealousy to some extent and many a times we don't even realize, we don't even know that we got this disease. And in our mind somehow we have some sort of justification. So by reading this book, you know, it will remove many doubts from our minds and inshallah azzawajal, you know, after knowing, one would be encouraged to repent and make tawbah and not to walk on the path of jealousy. As mentioned earlier also in that book, Statements for Donkeys, there is a few pages there that highlights the effects of jealousy as well and some cures for this. Now we must recognize, firstly, as mentioned earlier also, that we must acknowledge that we have this disease, the spiritual disease. And recognize that hasad is a major sin and it will lead to the fire of hell. If we keep in mind all these kind of consequences, the negative consequences, and use this fear to motivate ourselves in breaking this spiritual disease and other kinds of spiritual diseases as well, that nobody can bear the punishment of Jahannam. If we can't bear the fire of this world, what about the fire of the hereafter in Jahannam, which is much more severe than the fire of this world? If we can't bear that, then use this fear to motivate ourselves in getting rid of these diseases as well. حسد کے بارے میں مفصل ترین اگر جانکاری ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جس کا نام حسد ہے, اس کا مطالعہ کیجیے. سب یہ ایسی زبردست کتاب ہے, آج صبح جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو کوئی صفحہ مطلب ایسا نہیں جا رہا تھا کہ جس کو بندہ مطالعہ نہ کرے, اس کو چھوڑ دے. حسد کی تباہ کاریاں کیا ہیں, حسد کے نقصانات کیا ہیں, حسد کیوں کسی کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر حسد کا کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے, ایسے زبردست کمبینیشن میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ بندہ پڑھے تو بہت ساری جو ہے وہ اصلاح کے مدنی پھول بہت سارے ملتے ہیں. سب کچھ علاج بتائیں ہمیں حسد کی, ہے جو مدنی پھول آپ عطا فرمانا چاہیں عطا فرمائیں. Well, there are some you know, preventions and treatments that are mentioned. You know, the First of all, as we discussed earlier, Tawbah and Dua is the most important. And if you want to treat this, because it's a sin, it's a spiritual disease, without Tawbah, you would never get rid of it. And also make Dua that, Ya Allah, help me, give me Tawfiq, so I don't keep this disease within myself, in my system, I can be free from this disease. And to be pleased with the decision of Allah Azza wa Jal, that whatever He has given me, that's my share, and whatever He has given to somebody else, that's His share. Why must I be jealous? That's not mine, that's not in my share. Allah has distributed, and He is the most wise. He knows why He has given him more, and He knows best why He has given me less. I'm pleased whatever He has decided. So that's also a way forward. And one should look at the destructions of hasad, as we talked earlier. One should remember death, that I'm going to die, and thereafter I'm going to face serious problem if I live my life as a jealous person. And one should try to change, you know, hasad into rashk, into ghibta, that we discussed earlier. And ghibta is that you don't desire that person's, you know, wealth or izzat be snatched away and given to me, or taken away from him, whether it's given to me or not given to me. You just simply desire that as somebody else got respect and wealth and influence, so I can also have that. So that's ghibta, there's no problem with that. So one should work on it, you know. If you feel that you are jealous and you want that, I mean, you can have that without hoping that that person must lose. But what causes that? Even your nafs spring to you? Definitely. So, I mean, it's all about disciplining yourself and preparing yourself. So if you have the knowledge and you know these things, then you would, you know, make some choices and make some decisions. But if اگر اس آپ کی اس بات کو تھوڑا تفنن کے اس میں اگر لے کر آئیں تو یہ ہے کہ اگر گاڑی حسد کی پٹڑی کے اوپر جا رہی ہے تو اس کا کانٹا بدل کے اس کو حسد کی پٹڑی سے ہٹا کے اس کو رشک کی پٹڑی پر جو ہے وہ چڑھا دیں. اور رشک جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگے اس طرح کا, اپنے دل میں جو ہے وہ تمنا رکھے, یا رب کریم جس طرح تو نے میرے فلاں مسلمان بھائی کو اس نعمت سے نوازا ہے, رب کریم مجھے بھی اپنے فضل سے اپنی رحمت سے یہ عطا فرما. حسد سے نقصان ہوگا, حسد سے بربادی ہوگی, حسد سے ہلاکت ہوگی. اس کو چینج کریں رشک کے اندر کہ یا رب کریم تو نے اس کو بھی دیا ہے, میں بھی تیرا بندہ ہوں, مجھ پر بھی فضل فرما, مجھ پر بھی کرم فرما. انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت شامل حال ہوگی تو وہ نعمت ہمیں بھی جو ہے وہ مل جائے گی, اور اپنے مسلمان بھائی کی نعمت میں مزید ترقی کی بھی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. ہیپی ود ہز یو نو پوزیشن, وٹ ایور ہی گاٹ, بی ہیپی. یو نو پیپل سم ٹائم دے سے آئی ایم ہیپی وٹ یو گاٹ, بٹ آر دے ٹروتھ فل ان دیٹ؟ دیٹس دا مین کوسچن. یو نو it's a very politically correct statement, but I hope that people are honest when they say that, you know, I'm happy what you got, I'm happy for you. It's said very often, you know, and a lot of jealous people also use that, I'm happy for you, but inside they hoping, you know, this honor, respect, wealth, business booming, all must be taken away from him, but their lip service, they say, I'm happy for you, I'm happy what you got. And the other point is, you look at the Quran, Allah SWT talks about the people of the book. They had evidence of the final prophet, our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. It also mentioned a lot of the miracles, the karamats, was also mentioned in their books. And they used to take his name when they used to go for battle, and they believed in him. Yet the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they became envious, jealous, when they realized that he's not going to come from their line. So this jealousy destroyed them. So this is evidence as well. because they knew about our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and they should have accepted and welcomed him and been successful, but because of jealousy, because they were proud of the race and they were envious, I mean they didn't like the Arabs whom they regarded as inferior, so therefore they were jealous that the final prophethood was given to the Arabs who came from Hazrat Ismail alayhi salam. So this is another cause of destruction, of jealousy. مزید مدنی پھول. میرے دل میں ایک تمنا مچل رہی ہے, پتہ نہیں کیوں مچل رہی ہے, آج کوئی پنجابی کا جملہ بھی جو ہے وہ ارشاد فرما دے. مدنی چینل دے ناظرین اسلامی پائیو, حسد بڑی وڈی بیماری ہے, اے دل دی بیماری ہے, روح دی بیماری ہے, اے دے تو سارے مسلمانوں نو بچنا چاہی دا ہے. اے دی وجہ تو ایمان دی بربادی ہو سکتی ہے, اور کئی ساریاں حقیقتاں ایسیاں علماء اکرام نے لکھیاں نے جنہاں چو ثابت ہوندا ہے کہ حسد دی وجہ تو لوکاں دا ایمان ضائع ہو گیا. استغفر اللہ رب العالمین. سب کوئی آسان سا روحانی علاج بھی بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو حسد سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. سورہ فلق, سورۃ الناس سے بھی حسد کا علاج کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اپنے جو تعویذات کے بستے ہیں ان سے مزید اس کی تفصیل پوچھ لی جائے. ٹھیک ہے, اس سے بھی علاج ہوتا ہے. اسی کتاب جو حسد کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ نے جو ہے وہ لکھی ہے, اس میں کچھ روحانی علاج جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں, ان کا بھی مطالعہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پہلا روحانی علاج اس میں لکھا ہے کہ جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, پھر الٹے کندھے کی طرف تین بار تھو تھو تھو یہ کر دیجئے. اس سے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حسد جو ہے وہ دور ہوگا. حسد کے ہم نے نقصانات سنے ہیں اور حسد کے جو ہے وہ علاج بھی سنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق رفیق محمد فرمائے. اس کا علاج یہ ہے, توبہ کیجئے, دعا کیجئے, یا اللہ ہمیں حسد سے بچا. مسلمان کی جو نفرت ہے اس کو محبت میں, دل میں جو نفرت ہے مسلمان کی اس کو محبت میں جو ہے وہ تبدیل کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر, اس کی عطا پر, اس کی قضاء پر راضی رہیں اور اپنی موت کو جو ہے وہ یاد کریں کہ میں حسد کر رہا ہوں, اور اسی حالت میں اگر بغیر توبہ کیے جو ہے وہ میرا دنیا سے جانا ہو گیا, موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا, تو میرا قبر و حشر کے اندر کیا بنے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, حسد سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فکر مدینہ کا عادی بنائیں, مدنی نامات کا رسالہ جو ہے وہ اس کو پر کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں, مدنی ماحول سے بستہ ہو جائیں کہ جو مدنی ماحول ہماری اس طرح کی تربیت کر رہا ہے. اور ایک مدنی پھول جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں, ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, اور جیلسی اور جو اندر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, تو اس کا بہترین ذریعہ ہے خوش رہنے کا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچائیے, انشاءاللہ آپ جو ہے وہ خوش رہیں گے. سب وقت بالکل اختتام پذیر ہے, تو کلوزنگ ریمارکس کیا آپ عطا فرمائیں گے؟ ویل, آفٹر ہیئرنگ سو مچ اباؤٹ جیلسی, اف وی اسٹل ڈونٹ ٹیک ہیڈ اینڈ اف وی اسٹل یو نو ان غفلت in carelessness and don't scrutinize ourselves and see if we are suffering with this disease or not, then you know we have to blame ourselves, nobody else. So Madhavi Channel is actually giving us those opportunities so we can examine ourselves, and wherever we find a problem within ourselves we try to treat that and we try to remove that problem. And jealousy, hasad is very dangerous. It's very dangerous for our health, it's very alarming for our iman, it's not good, it's not healthy in any way, in any sense. So why must we carry this filth with us? You know, after hearing so much, I think we should make a solid and a firm decision and conviction that I would not practice jealousy anymore. Inshallah. Sure. We have any, after hearing and understanding so much, you know, we're going to give three divorces when it's final, you know, there's no return to jealousy. Inshallah. اتنی ساری باتیں ہم نے حسد کے حوالے سے سنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں حسد جیسی بیماری سے, حسد جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. سلسلے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلی اللہ علیہ وسلم.